Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрэй Чарнякевіч. Сённяшняя наша сустрэча прысвечана постаці легендарнага гарадзенскага злодзея Броніка Тарасевіча. Мы працягваем наш апавед пра крымінальны сусвет міжваеннай гародні. Калі перад першай сусветнай у горадзе было зарэгістравана каля 1500 прафесійных злодзеяў, дык на сярэдзіне 20-х гэты спіс трошкі паменшыў. Чорны спіс гарадзенскага камісарыята з найбольш небяспечных асобаў сягаў да паўсотні прозвішчаў: Лейба Шнеер з Троіцкай, Берка Сідранскі са школьнай, ды шмат іншых. Часамі стваралася ўражанне, што дзейнічалі цэлыя дынастыі злачынцаў: Эмерты, Лапедусы, Плаховічы, Шаўчыкі. Найбольш небяспечную групу злачынцаў складалі асобы, якія прычыніліся да рабункаў, у тым ліку з ужываннем зброі. Асабліва ў гэтым сэнсе выдзяляўся пачатак 20-х, калі ў наваколі адбываўся шэраг падобных здарэнняў. Сустракаліся і арганізаваныя банды, якія спецыялізаваліся на рабунках са зброяй у руках. Напрыклад, у 1937 годзе вядомыя ў Беластоку бандыты Іцхок Хутаранскі і Чэслаў Красоўскі абрабавалі ў горадзе тытунёвага прадпрымальніка Якуба Ліпшыца, пасля чаго схаваліся ў гародні. Вышэй за ўсіх у крымінальнай іерархіі стаялі гэтак званыя касяжы. Іх было дастаткова мала, таму што падобная прафесія ў двухкосе патрабавала як высокіх кваліфікацый, гэтак і дастаткова дарагіх прыстасаванняў. Другой, у сэнсе ранга ў крымінальным свеце, была катэгорыя кватэрных злодзеяў, якія ў сваю чаргу дзяліліся на тры групы: вламывачы, тых, хто здзійсняў крадзеж, проста выбіваючы замок, ліпкажы, хто залазіў да памяшкання праз акно, клавішнікі, найбольш паважаную сваім асяроддзі група, якая карысталася адмычкамі ды падабранымі захадзя ключамі. Акрамя злодзеяў, арміі міжваенных крыміналістаў складала шматлікая колькасць махляроў. Асобнае зло – суцянёры ды прастытуткі, якія адыгрывалі асабліва важную ролю сярод крымінальнага света амаль кожнага вялікага горада. Броніка Тарасевіч быў, калі гэтак можна сказаць, усім патрошку. І ўсё ж такі, гартаючы крымінальную хроніку міжваенных часоў, цяжка ўтрымацца ад уражання, што перад намі звычайная бібока, які па невядомай прычыне стаўся галоўнай гарадской атракцыяй. Газеты друкавалі паведамленне пра броніка часта і шмат. Вось толькі адно з іх, з малога дзённіка гарадзенскага за сакавік 36-га пад назвай «Ці ж гэта на самой справе збіраўся здзейсніць самагубства?». Учора ў гарадскі шпіталь, паведамляла газета, быў дастаўлены вядомы па крымінальнай хроніцы Браніслаў Тарасевіч з колатаю раною на грудзі. Як сцвярджае сам паранены, усяму віною няўдалая спроба самагубства. Рана аказалася не вельмі глыбокаю, а таму пасля неабходнай дапамогі параненага даслалі да хаты. Далей амаль тое ж самае. Крадзяжы, бойкі, авантуры з паліцыі. Ужо традыцыя сталася абвінавачваць Броніка Тарасевіча амаль у кожнай падобнай справе. Нават мясцовая турма, дзе ён рэгулярна спыняўся на некалькі месяцаў, была не ў стане спыніць мясцовага Бэні Крыка. Няхай паліцыя і рапартавала пра свае чарговыя поспехі ў барацьбе са злачынствам. Самім злачынцам гэта нават пасавала. Менавіта крымінальны сусвет гародні першым адчуў подых надыходзячых зменаў і неадкладна даў аб гэтым зразумець. На свеце станавілася ўсё больш трывожна. Узгадваў пазней сваіх успамінах былы палітычны вязень гарадзенскай турмы Якуб Міско. У паветры яўна пахла порахам. Днём 1 верасня над горадам з'явіліся нямецкія самалёты. Тым часам заводы і фабрыкі сталі накіроўваць сваіх дэлегатаў у магістрат з патрабаваннем зараз жа вызваліць турмы палітвязню. Пад іх націскам гарадскія ўлады згадзіліся. Тады крымінальнікі, многія з іх працавалі на кухні, ў лазні, дазнаўшыся, што магістрат прыняў рашэнне вызваліць толькі палітычных, схапіліся керы, малаткі, ламы і пачалі самахоць адчыняць дзверы і брамы. Вязні-крыміналісты кінуліся па магазінах, ушчылі сваю работу, цягнулі ўсё, што можна было панесці. А вось радкі пра вызваленне з турмы з успамінаў Піліпа Пестрака. Выпускалі групамі па 5-6 чалавек, аддавалі нашу адзежу на складзе. І раптам крыкі, неймаверна дзікія крыкі: «Няхай жыве чырвоная армія!» Хто ж крычыць? Аказалася, крымінальна зняволены ў другім будынку турмы ўзнялі бунт. Чаму не выпускаюць іх? Яны сталі біць вокны, ламаць дзверы. Адміністрацыя іх выпусціла. Крыміналісты кінуліся на склад за нашай адзежай, разрабавалі, што хацелі, а рэшту раскідалі па турэмным двары. Савецкі аўтар, непасрэдна пасля заняцця гародні чырвонай арміі, апісаў увесь гэты эпізод лаканічна. Вышэйшая турэмная адміністрацыя ўцякла, і перапужаная ахова была вымушана па аднаму вызваляць палітычных зняволеных. Калі пра гэта даведаліся крымінальныя злачынцы, яны выламалі дзверы сваіх камер, а заадно і дзверы ў камеры палітызняволеных. Гэта быў відавочны знак надыходзячай катастрофы. Пра далейшы лёс Броніка Тарасевіча нам нічога не вядома. Аднак, напэўна, гісторыя крымінальнай гародні на гэтым не скончылася. Тут дазвольце з вамі развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.